kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Müslümanların büyük bir kısmının yanılgı noktalarından biri de Resulullah'ı dinde merkeze alıp ondan da Kur'an'a yönelmeleridir. Kur'an anlayabilmek için Peygamberin açıklamalarının bilinmesi tezini şimdiye kadar savunanlar, ölümünden sonra üretilen binlerce sözü Peygamberimize fatura ederek doymak bilmez sömürülerini sürdürmüşlerdir. Halbuki gerçek tam tersinedir. Önce Kur'an tanınacak, içeriği incelenecek ve Kur'an'ın bir beşer ürünü olmadığı, Allah kelamı olduğu kanaatine varılacak, ondan sonra da Allah kelamını tebliğ edenin peygamberliği kabul edilecektir. Değerli konuğumuz şimdiye kadar bu programlarda Kur'an'ın sorgulanabilirliğini savunmaktadır. Artık şimdiye kadar abdest almadan dokunulmaz olduğunu sandığımız kılavuz kitabımızı herkesin kolaylıkla anlayabileceğini açığa koymuştur. Konumuza hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, son programlarımızda Kur'an'ın iniş sırasına göre, surelerin iniş sırasına göre izahı yapılmakta. En son Fatiha suresine kadar gelmiştik. Müddessir suresi bitti. Fatiha suresinden yeniden başlayalım isterseniz efendim. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Fatiha suresi diyoruz da daha önce Müddessir suresinde de değinmiştim. Evet. Aslında Fatiha suresi diye bir sure yok. Müstakil bir sure yok. Bu ayetler Müddessir suresine bağlı ayetlerdir. Evet. Bu 7 ayet. Önce bunu vereyim, sonradan nasıl olduğunu hep izah edeceğim. Bu girişten sonra. Önce klasik ortamda bu 7 ayet, hani Fatiha suresi muamele görüyor da. Hı. Şimdi bununla ilgili yazılmış, çizilmiş şeylerden biraz bahsedeyim. Tabii ki o çok bunları önemli. Bahsedeyim. Doğru efendim. Şimdi klasik kaynakların tümü. Bu 7 ayetle ilgili bu 7 ayet Mushaf'ın başına yazıldığından dolayı bak evet. Mushaf'a Kur'an'a bununla girildiğinden dolayı bununla bir hayli malzeme ürettiler. Sırf bu yüzden. Orada evet. Başta yani 7 ayet evet. Başta olduğu için üretildi evet. Bu. Şimdi bunlar neler oldu? Şöyle bir göz atalım. Yani böyle yani kaynak kitaplara baktığın zaman burada mesela bu 7 ayetlikle ilgili 250 sayfa, 300 sayfa evet. Yazılar yazıldı. Evet. Şimdi hep abarttılar, kabarttılar, köpürttüler. Niye biliyor musun? Hmm. Çoğunu anlatabilmek, birçoğunu anlayabilmek uğruna bunlar yapıldı. Bunlar hep bahsedeceğim. He. Şimdi mesela şöyleler yapıldı. Surenin nerede indiği ve bir kez mi yoksa iki kez mi indirildiği? Yok öyle bir şey yok. Evet. Şimdi adam bunu tartıştı yazılarında. Tabii yani. İki kere indi diyen oldu, bir kere indi diyen oldu, Mekke'de indi diyen oldu, hem Mekke'de hem Medine'de indi diyen oldu falan filan. Ya. Yaz babam yaz. Herkes kafasına göre. Bu işin özü, daha önceki programlarda arz etmiştik. Kur'an neydi? Öğüt kitabıydı, öğüt kitabı, değil mi? Evet. Tamam. Öğüt kitabı olması için çok özlü olması lazım. Tamam mı? 7 satırlık bir şeye, tamam mı? 250-300 sayfa yazdığın zaman o öğütlükten çıkar zaten. Kendi eseri oluyor o zaman. Tamam, kimse öğüt falan alacak bir şey bulamaz, evet, onun içerisinde. Evet. Canım, öyle yani iğneyle kuyu kazar gibi arasa bile, tamam mı? Tabii. Cımbızla ayıklasa falan öğüt möğüt bulamaz onun içerisinde. Evet. Başındaki besmelenin ayet olup olmadığı, bunu tartışmışlar. Bu bile tartışılmış. Evet. Şimdi bunu biraz sonra değineceğim. Tabii. Evet. Tartışmakta haklılar. Çünkü mevcut konumun, mevcut fotoğrafa göre ayet olup olmadığı tartışılır. Hmm. Onu da şey yapayım, inceleyeceğim ben bunları. Tamam. Da. İçerisinde okunuş farklılıkları var. Malik mi, Melik mi? Hani Malik-i Yevmiddin mi, Melik-i Yevmiddin mi? Bunun tartışması olmuş. Bir de okunurken bunu, Euzü Besmele çekilsin mi, çekilmesin mi? Ha, o da tartışılmış. Bunu da tartışmışlar. Hani Cenab-ı Hak, hani Kur'an'da, Kur'an okuduğun zaman racim şeytandan Allah'a sığın diyor ya. İstiaze. Burada da hani, yani okunacağı zaman diye. Halbuki çekilecek. Cenab-ı Hak okuduktan sonra, okuduğun zaman sığınacaksın diyor ya. Bu okumadan çevrildi. Bunu herkes bilir zaten. Bu tartışma Müslümanlar da epey mal oldu. Mustafa Elmas'ta Euzubillahimineşşeytanirracim. Daha dokunmadan. Daha dokunmadan. Sanki şeytan okuran da ondan sığınıyor, onun biliyor gibi musun yani? Sanki elini aldığı Allah zaman kendisini ya çarpacak da gibi. Tamam. Böyle şeylikler söz konusu oldu. Sonra namazla ilişkisi, olursa olmazları, olmazsa olmazları tarzında. Çünkü evet, Resulullah'a fatura edilmiş bir hayli dedikodu var bu konuyla ilgili. Ayrıca bir başkası da okunmasının fazilet sevabı. Fatiha'yı şöyle okursan şu kadar sevap alırsın, böyle okursan bu kadar sevap alırsın, şurada okursan böyle sevap. Bir de avantajcılık, sevapçılık, bonusçuluk söz konusu. Öyle şey olarak. Fatiha'nın, Fatiha'dan başka ne isimler olabilir, tamam mı? Bu tartışılmış. İsimli. İsmi Azam'ın, yani Allah'ın bir ismi Azam'ı varmış, en büyük ismiymiş. O biliyorsunuz, onu bilen adam suyu bile altın edermiş, gümüş edermiş, demiri bilmem şuyu bu yaparmış hani falan filan gibi şeylerle. Onlarla ilgili de burada hani İsmi Azam bunun içerisinde gizliymiş de falan filan, bunlarla ilgili de yazmışlar, çizmişler, yazmışlar, atmışlar, tutmuşlar. Maalesef. Bunlar konuşulmuş. Maalesef. Millet öğüt alacak yerde, evet, ibret alacak yerde, ayetleri anlayacak yerde, ayetlerden, öz mesajdan uzak olarak hep bunlarla uğraşmışlar. Dediğim evet gibi 250 sayfa, 300 sayfa, 400 sayfa bunları yazanlar olmuş. Şimdi yukarıda bir şey demiştim, yani isimlerinden bahsetmiştim. Hı. Yani Fatiha'ya Fatiha'dan başka isim, isim verilmesi. Dedim. Şimdi bunları da inceleyeceğim ben. Buyurun. Bunlar ibret olsun diye. Evet. Yani sadece bilsinler o açıdan, yoksa Kur'an'la ilgili müminlerin yok kendilerine bir faydası yok bu anlatacağım şeyler. Bilinmesine fayda bunlar var. Evet. Doğru. Musaflar ve namazdaki okuma bu sure ile başladığından Fatihatül Kitab suresi ya da kısaca Fatiha suresi diye isimlenmiş bu evet ayetler. Sözlük anlamı açış, başlayış demektir. Sözlük anlamı açış oluyor. Evet. Fatiha diye isimlenmiş. Evet. Musaf'ın başında olduğundan dolayı. Şimdi Musaf'ın başına kim koydu bunu? Ha, Allah mı koydu? Peygamber mi koydu dediğin zaman? Evet. Peygamberin zaten öyle bir şey yok. O bir necime yok göre şey yapacaktı. Tertil yapmak zorundaydı. Öyleydi. Evet. Emir aldı. O zaman bu ayetlere buraya kimler koydu? Kim koydu? Evet. Ve bu isimler bir başkasının, yani kulların yaptığına göre isimlenmiş. Bakın, Allah'tan gelen bir şeye göre isimlenmemiş bu Fatiha. Sureden isimlenmesi de öyle, evet. Tamam. Kullar tarafından bir isim veriliyor. Bunlara değineceğim biraz sonra, hani bu Fatiha şeyine falan. Evet. Açış suresi, başlayış suresi demişler yani. Bir de yedi ayetli olduğundan, bir, hem Mekke'de hem de Medine'de indiği rivayet edildiğinden Es-Seb'ul Mesani Yani iki defa inmiş anlamı çıkıyor burada. Tabii ya, öyle demişler, öyle var yani, rivayetler var. Yarısı yarısı değil. İki yarısı yarısı değil de. Elde bir bütün orada, olarak. Bir Mekke'de, tabii, bir Medine'de. Tamam. Allah Allah. Tamam. Evet. Şimdi o hani yeryüzünün ağaçları kalem olsa, evet, denizleri mürekkep olsa, sözü bitmeyen Allah var ya. Evet. Hem peygambere unutturmayacaktı, kaybetmeyecekti, vaadi vardı, Kur'an'ı sigortalamıştı vesaire. Ne hikmetse bir Mekke'de, demek ki peygamber bunu unuttuydu, hafızasından sildirdiydi, Medine'de yok ettiydi falan filan derken bir daha indirmiş. Ya, o arkasını yani, hırsızı evine kadar kovalarsan çok şey çıkar yani, de çıkar, biz fazla kovalamayalım çıkar, yani. Çıkar. Ama bilinsin bunlar yani, değil mi? Başında elhamdü sözcüğü bulunduğu için Hamd suresi. Hmm. Namazda okunurken diğer sureler gibi bölünmediğinden, tamam, el vafiye. Hepsi birlikte okunduğu tamam, için. Bütün tamam olarak. Mı? Tam olan. Tam olan anlamında. Eksiksiz. Vafiye. Böyle hani vefattan da gelir bu sözcük. O isimle de şeye bak, namazda bütün okunacakmış. Hmm. Okunurmuş kim dediyse. Evet. Şimdi bir de oradan böyle İsim şey yapacaklar. Takılmış. Tamam. Başka surelerin yerini tuttuğu ama diğer surelerin onun yerini tutmadığı gerekçesiyle el kafiye yeten. Yani Fatiha okudun, başka şey okumaya gerek yok. Hiç gerek yok ya. Fatiha, şimdi tabii hani şey. Adamı hani diyorlar ki işte yine peygambere fatura, işte Kur'an hatmetme, okuma falan, hı-hı, ezbere bile. Kur'an uğraşma ya. Bir Fatiha, üç ihlas okuduğun okudun zaman Kur'an hatmetmiş. Hatim sevabını alırsın. Evet tamam işte. Bunu misal, çok duyduk biz ya. Onları da biliyorsun. Evet maalesef. Şükür manası içerdiğinden Şükür suresi. Hmm. Gerek içinde istekler mevcut olduğundan ve gerekse bir başka şeyden dolayı bir peygamberin adına yine fatura edilerek burada şey yapılır. İstek suresi. İstek. Hani İyyâke nâbudü ve İyyâke nestaîn, ihdinas sırâtal müstakîm, Allah'tan bir istekte, istek var ya. Dua gibi. Evet. Buna istek şey suresi olarak, bu istekten denilmiş, kaynaklanarak istek suresi de ismi vermiş. Bir kısmı da dua mahiyetinde olduğundan dua suresi yani, dua, denmiş. Evet. En sağlam hadis derlemesi olduğu kabul edilen Buhari'nin sahihinde bile yer alan, bak şimdi, orada okunduğunda yılan ve akrep sokması sonucu meydana gelen zehirlenmelere şifa, of, ve bayılanlara okunduğunda ayıldığı yolundaki rivayetlere dayanılarak Eşşifa veya Er-Rukye, Muska suresi. Rukye bir programda anlatmıştınız da, evet. Tamam. Hatırladım şimdi onu. Ha, hatırladın. Şimdi o Rukiye'yi bir daha hatırlatacağım ben. Güzel. Yani bu rezillikleri maalesef Resulullah'a, ya, İslam dinine yapılan nasıl tecavüzlerin teşhiri yararlı olur. Onu anlatacağım. Güzel. Namazın Fatiha'sız olmayacağına ve aşağıda belirtilen Ebu Hüreyre rivayetine dayanarak Salat, değil mi? Namaz suresi denmiş. Burada o klasik şeyi, tabii, anlatıyorum burada. Tabii klasik. Kur'an'ın bütünü içinde yer alan iman, amel, kişisel işler, muamelat, toplumsal işler, ahlak, peygamberler kıssaları, inzar, uyarma ve tebcir, müjde gibi konuları öz olarak içerdiğinden Ümmül Kur'an, Kur'an'ın anası suresi. Kur'an anası, evet. Ne üzücüdür ki yukarıdaki isimlere tek o ek olarak bugün de neredeyse tabii bir de ölü, ölü kabir suresi şimdi falan öyle filan. Evet. Şimdi hep ölülere falan hep okunduğundan dolayı şimdi bu tip şeyler, evet, o söz konusu. Şimdi bakın burada bu Şifa ve Rukye suresi konusuyla ilgili ben yine Müslümanları yanılttıkları Resulullah'ın adı malzemeyle yapılarak cinayet işlediklerini bir daha burada teşhir edeceğim. Çok şimdi önemli efendim. Gerçekten şeyler çok önemli. Doğru. Şimdi bu rivayet maalesef Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de yer alır. Altı kitabın dördünü yer alıyor. Onlar da yer alır. Çoğunda da mükerrer şey olur. Hmm. Olayı adam şöyle anlatıyor. Ebu Said diye birisi bunu şöyle anlatıyor. Biz Resulullah'ın çıkardığı askeri bir seferdeydik. Bir yerde konakladık. Yanımıza bir cariye gelip obamızın efendisi Selim'i bir zehirli soktu. Onunla meşgul olacak erkekler de şu anda yoklar. Sizde rukye yapan biri var mı? Dedi. Hı. Bunun üzerine bizden rukye hususunda maharetini bilmediğimiz bir adam kalkıp onunla gitti. Ve adama okuyuverdi. Adam iyileşti. Kendisine 30 koyun verdiler. Bize sütünden içirdi. Ona yahu sen rukye bilir miydin diye dedik. Arkadaşları soruyorlar. Evet. Hayır, ben sadece Fatiha okuyarak rukye yaptım dedi. İyileşti adam da. Evet. Uyur. Biz kendisine Resulullah'a sormadan bu verdiklerine dokunma dedik. Yani bu koyunlara dokunma dedik. Medine'ye gelince durumu ona söyledik. Resulullah'a. Aleyhisselam Fatiha'nın rukye olduğunu, yani tedavi maksadıyla okunacağını sana kim söyledi? Adama soruyor. Böyle sormuş. O da şey, verdikleri koyunları paylaşın, bana bir hisse, bana da bir hisse verin buyurdular. Peygamberimiz güya bunu söylemiş, öyle mi efendim? Yani o şeye ortak olmuş. Rezalete bakın siz, evet. Evet. Fatiha, dediğim gibi okunmuş, oradan adam 30 koyun almış, evet. Vermişler. Onun hissesine o koyunlara da Resulullah beni de ortak edin demiş, 3-5'ini de aman Allah'ım ya. Bana verin demiş. Çok ve güzel. Böylece bu rivayet okuduktan sonra, tamam mı? Evet. Bunu bildikten sonra herkes eline kağıdı kalem alır, baş ağrısına, diş ağrısına, evet. Hepsini işte böyle oldu. Resulullah da bundan istifade etti vesaire gibi okurlar şey. Okurlar suyun içinde. Evet. Bu onu yani delinin biri kuyuya bir taş atmış. Attı, bitti. Ama tuhafınıza gider var ya, fıkıh tarihinde 1500 senedir, 1300 senedir binlerce adam o delinin attığı taşı kuyudan çıkaramadı. Hala çıkaramadı. Bu rivayetle ilgili aman aman ne hükümler, ne şeyler, efendim Kur'an'dan para alınır, Kur'an alınır, satılır, Kur'an'dan nuska yazılır, yolu bulunur vesaire falan filan. Neler neler neler, Resulullah bile bundan yediğine Dinden göre sonra, anlatabilir miyim? Değil mi? Bunlar meşrudur demeye Cenab-ı Hak, evet. Şimdi şöyle bir defa, Kur'an'ın şifalarını bize bildirir değil mi? Evet. 3-4 tane yerde resmen Kur'an'a şifadır ama evet. Bunu tefsir eden ayet de şifaun lima fis sudur der. Göğüslere şifa. Göğüsler dediğin zaman göğüsleri değil bak, göğüslerin içindekine, düşüncelere. Kalbe, gönüle, evet. Nedir? Şimdi insanın sudurunda, göğsünde, beyninde, zihninde emrazı kalp. Kalp hastalıkları denen hastalıklar vardır. Evet. Bunun birincisi küfürdür. Küfür. Kafirliktir. Bitti. Müşrikliktir. Evet. Münafıklıktır. Evet. Hasetliktir. Yani kıskançlıktır. Doğru. Kindir, buğuzdur, adavettir vesaire falan gibicesine kötü huyların tümü emrazı kalptir. Bunların hepsi mafi sudurdur. Sudurda, beyinlerde, zihinlerde olanlardır. Evet. Kur'an bunların hepsine şifadır. İşte o kadar. Tamam. Evet. Okuyan adam kafirlikten kurtulur, öğüdünü alır, aklını evet. başına, münafıktan kurtulur, müşrikten kurtulur, kıskançlıktan kurtulur. Tamam mı? Kurtulur. Tabii. Şimdi kötü huyların hepsinden Kur'an insanı kurtarır, insanı terbiye eder. Kesinlikle öyle. Yoksa evet, baş ağrısına, diş ağrısına, akrep sokmasına, yılan sokmasına falan bilen öyle bir şifalı falan söz konusu değil. Olacak şey mi? Hatta yani? Hatta evet. Şunu da söyleyeyim. Ne derler? Halep oradaysa arşın burada. Ha, bugün soktursunlar, burada. Akrebe soktursunlar, yılana soktursunlar. Okusunlar. Kanserliğe, ülserliğe, evet. Anlatabildim mi? Baş ağrısına, diş ağrısına bir Fatiha değil, 1000 tane Fatiha okusunlar. Zerrece faydası olmaz. Adam pisi pisine ölür gider yani. Hem de şirk için. Resulullah böyle yaptı falan filan. Resulullah böyle fatura yazık, edin. Bunlar yazık. Sahtekarlığın danışkasıdır yani. Maalesef. Tamam maalesef mı? Efendim. Onun için bu mübarek ayetlerde böyle pis görüşlere yani evet. dini dinden çıkarmak isteyen adamlara malzeme yapıldı. Onlar da buna sımsıkı sarıldı. Kendi kazançlarına meşruiyet sağlıyorlar evet. bu vesileyle de. Değil mi? Bunu efendim? Ben daha önce de demiştim. Evet. Burada da yeniden bir hatırlatmış olayım. Çok güzel olayım. Oldu bu. Tamam. Evet. Bunu da burada hatırlatmış olayım. Şimdi efendim, sohbete başlarken Fatiha suresinin denen 7 ayetin başlı başına bir sure olmadığını ve Müddessir suresine bağlı ayet grubu olduğunu söylemiştim. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi bu grup ama önce bazı şeyleri bir anlatayım, sonra tahlil edeceğim. Güzel. Cenab-ı Hak elçisini muhatap aldı. O da Müddessir suresinde. Müddessir suresi kaçıncı sureydi? 4. Değil mi? 4, evet. 4. sure. Orada ne demişti? Ya eyyühel müddessir. Evet. Ey üniformasını giymiş, göreve hazır olan kişi. Yani evet. Peygamber. Ey peygamberim. Daha öz olarak evet. Söyleyelim yani. Müşahıslar olarak peygamberimize hitap ediyor. Hemen kıyamet. Kalk. Tamam mı? Kalk. Evet. Kıyamet. Kıyam neydi? Biliyorsunuz. Ayağa kalkmak, evet. Ayağa kalkmak da bir amaç uğruna. Böyle hemen spesifik otururken kalkan adam demek değil. Görev başına. Kalkacaksın, orada Ashab-ı Kehfi de anlattıydım. Kıyamı orada Allah anlatmıştı, evet, tamam evet, mı? Evet, bu Ashab-ı Kehfi. Gideceksin toplumun karşısına, Allah'ın varlığını, birliğini, Rabliğini anlatabildim mi? İlahlığın evet. Noktasında ayaklanacaksın. Ve hemen bu ayaklanmada fe'enzir. Uyar. Uyar. Tamam. Uyarın. Nasıl uyar? Hem bilgilendirici. Bismillahirrahmanirrahim diye uyar. Ha. Yani Rahman ve Rahim Allah'ın adına uyar. Adına, Allah'ın ha, adına. Böyle uyar. Tabii. Adıyla değil, tabii, adına. Tabii, adıyla değil, adına uyaracağız. Güzel, şimdi güzel. Onu biraz sonra tabii, şey yapalım. Tabii, tabii. Bu emri alan Resulullah. Evet. Bakın, bu emri alan Resulullah. Bu ayetlerde geldi ya. Evet. Şimdi biraz da tarihten bilgi alalım. Güzel. Biliniyor ki tarihçilerin tümünde yazar ki, Resulullah kendisine bu mesajlar geldiği zaman Mekke'nin o günkü coğrafyada sabah akşam toplandıkları, halkın sohbet ettikleri Safa Tepesi diye bir tepe var. Evet. O tepeye çıkıyor. Tamam mı? Evet. Duyurular orada yapılıyor. İstişareler, evet. İletişimler orada kuruluyor. O günkü evet. Şartlarda. Şimdiki gibi telefon yok, anons malzemeleri yok. Tabii. Tamam mı? Orada duyuruluyor. Orada Resulullah halka sesleniyor. Ey falan oğulları, ey filan oğulları. Bunlar tarihte oradaki Mekke'de yaşayan halkın tümünün soyu sopu belli. Resulullah'ın seslendiği insanların tümü var orada. Tamam evet. Onlara sesleniyor. Diyor ki orada işte o isimleri de şey, ey Abdülmuttalib oğulları. Bunlar kim oluyor? Akrabaları. Akrabaları tamam mı? Değil mi? Ey Fihir oğulları, ey Lüey oğulları. Hepsine duyuruyor tek tek. Şu dağın arkasında size saldırmak isteyen bir süvari birliği var desem bana inanır mısınız? Kim peygamberimize tamam. Şey deniyor. Yalan söylememiş hiç. Orada bulunanlar evet cevabını alarak kendisine duyulan güveni teyit ediyorlar. Evet. Evet tamam, sen dersen, emin. Şimdi böyle bir şey de bildirirsen. İnanırız. Tabii inanırız sana. Şimdiye kadar biz senin hiç yalanını söylemedi. Dolanı, hani meşhur Türk masallarındaki bir yalan şoban değilsin ki. Tabii. Evet. Biz sana inanırız. O olur bir kere alıyor. Öyle mi? Ha. Öyle. Güzel. Öyleyse dinleyin beni diyor. Ha. O zaman enzirukum bismillahirrahmanirrahim. Ben sizi Rahman ve Rahim Allah adına uyarıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Devam ve letdallin. Hepsini 7 ayeti orada Resulullah herkese duyuruyor. Tebligatını yapıyor. Evet. Evet. İlk de ilk uyarı burada. Burada. Hmm. Ben sizi Rahman ve Rahim Allah adına uyarıyorum diye evet. Orada Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi orada Cenab-ı Hak Müddessir suresinde fe'enzir bismillahirrahmanirrahim diyordu da artık Resulullah'ın ezberinde olduğu için bu ayet bismillahirrahmanirrahim Allah adına uyarıyorum dedi. Uyarıyorum'u kendisinden bismillahirrahmanirrahim de Allah'ın verdiği 7 ayet. Ha, şimdi daha önce sohbette Fatiha işlerken Fatiha'nın başındaki besmele Kur'an'dan mı değil mi? O noktası. Evet. Bakın Fatiha'yı tek başına okuyan, Mustafa'nın başında gören adamlar, Fatiha suresinin başındaki o Bismillahirrahmanirrahim'i var ya, evet. Onu Kur'an'ın ayetinde olarak çoğu saymazlar, saymadılar. Evet. Bunları hep tartıştılar. Evet. Bak bunlar hep tartışıldı. Evet. Ama gerçek yönünü, o ayetlerin bağlantısının nereye olduğunu bilen adamlar kesinlikle o Bismillahirrahmanirrahim'in ayet olduğunu bilir. Saymayanlar da olmuş yani. Çok çok. Tarihte evet. Çok. Onun için Özel olarak şöyle söylersek, Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim tarzında sözcük kalıbı ayet iki tanedir. Evet. İkisi de ayettir. Birisi bu Fatiha dediğimiz yedi ayetin başındaki birinci ayet ayettir. Güzel. İkincisi Süleyman Peygamber, bakın bunu da anlatayım, Neml suresinde vardır. Neml suresi. Sebe melikesine mektup yazar. Evet. Onları dine davet ettiği zaman onları da Bismillahirrahmanirrahim diye yazar mektubun başına. Ben bu daveti Allah adına yapıyorum. Kendim için yapmıyorum. Yapmıyorum. Ülkem senin ülkeni sömürsün diye yapmıyorum. Gelip orayı istila edeyim diye yapmıyorum. Sizden maddi manevi yararlanayım diye istemiyorum. Öyle yok, bir şey amacım yok. Siz dinden çıkmışsınız. Sizin içerinizde bazı adamlar sizin halkınızı şeytanın güneşe taptırmak suretiyle dinden çıkarıyorlar, cehenneme atıyorlar. Ben de sizi cehennemden kurtarmak için Allah adına bu mektubu yazıyorum. Uyarıyorum size diyor. Evet. Ha, bu bir. Tamam. Bir de Bismillah nerede geçer? Hud. Bu Hud suresinde Nuh peygamberin Allah kendisine vahyetti. Ne dedi? Bir gemi yapacaksın, şunları alacaksın ve Allah'ın izniyle yola çıkacaksın dedi. Nuh peygamber de yaptığı salda, büyük gemi değil o. Tabii, o salda giderken orada onunla Bismillahi mecraha ve mursaha dediği gidişi, duruşu bunun da Allah adınadır. O da Allah adınadır. Ha. Benden bir şey yani, yok bu. O da kendisini kurtarmak için yapmadı bak. Değil mi? Bak. Allah emrettiği için. Nuh da o gemiyi yani o sal, büyük salı kendi menfaatına yapmadı, tamam mı? Ha. Allah öyle istediğinden, Allah yap dedi diye yaptı. Ben emri onun ifa için, ettim. Onun için bu yapışta, bu yola çıkışta, bu akışta, bu varışta Allah adınadır diye. Hepsi Allah adınadır. Öyleyse burada peygamberin uyarısı kim adına? Allah adına. Allah adına. Kendisinden değil. Allah adına olunca da zaten ücret mücret. Hani öyle ruh yemin boyun keçi davaları da zaten söz konusu olmayacak. Veriniz örnek çok çarpıcı. Tamam. Efendim bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Sadece. Oldu kardeşim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, Fatiha Suresinin başında bulunan Bismillahirrahmanirrahim ayetine ilgili açıklamalarda bulunuyordu. Oradan devam edelim. Buyurun efendim. Evet. Şimdi bu Fatiha denilen ayetleri, yedi ayeti, önce ben bir toplu sunayım. Hepsini. Sonra bunun üzerinde tek tek incelemelerimizi bildireceğiz. Burada biliyorsun Rahman ve Rahim Allah adına. Ama Türkçesiyle vereceğim ben bunları. Yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli olan Allah adına. Evet. Tüm övgüler alemlerin Rabbi, yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarını çok merhametli olan, herkesin iyi ya da kötü yaptığı tüm edim ve eylemlerin karşılığını göreceği ahiret gününün sahibi, yöneticisi Allah'adır. Evet. Allah dışında kimse övgüye layık değildir. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. bize üzerlerine gazap dökülmüşlerin ve şaşkınlığa saplanmışların yolunun dışındaki, kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan dosdoğru yolu göster, bildir. Evet. Diye uyar. Bu Müddessir Suresi'nin bağlantısıyla. Diye evet, uyar. Diye uyar. Müddessir Suresi'nin böyle bağlantısıyla. Uyar demişti. Bütün, burada evet, uyar. Tamam. Bu şekilde uyar diyor değil Şimdi, mi efendim? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Biz buna Bismillahirrahmanirrahim deriz. Evet. Şimdi burada değerli izleyicilerimize şunu söyleyeceğim. Bildiğimiz musaflardaki Bismillahirrahmanirrahim yazısının başındaki Bismillah bütün musaflarda ta kadim zamandan beri yanlış yazıla gelmiştir. Öyle mi? Evet. Bismillah kelimesi. Evet, Bismillah sözcüğü hep yazımı yanlıştır. Çok enteresan. Tamam. Musaflardaki Bismillah yazımı yanlıştır. Şimdi musafları eline aldığınız zaman bakın. Evet. B harfi değil mi? Evet. B'den sonra sin harfi. Sin harfi. Sin'den sonra da mim. Mim harfi. Ondan sonra da lafzatullah sözcüğü olur. Allah. Biz buna evet. Bismillah deriz. BSM Allah. Bu yazım yanlıştır biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Yazılması gereken şey B harfi. B. B'den sonra elif. Buna hemze de deriz tamam mı? B, elif. Elif. Sin harfi. Sin. Arkadan mim harfi, arkadan da Allah lafzının Anladım. Yazılması lazım. Burada elif yok mu? Musaflardaki yazılmış besmelelerde elif yok. Çok enteresan. Bu yazım kurallarına aykırı bir durumdur. Bakın şimdi biraz daha teknik bilgi vereceğim. Şimdi neler olduğunu evet. anlatmak açısından. Güzel. Burada bunları şey yapacağım. Şimdi Arap dilinde Arap dil bilgisi kurallarına göre hemze diye bir şey var. Hemze. Elif dediğimiz harekeli şeye var ya ona hemze deriz. Tamam. Bu hemze iki çeşittir okunuşta. Hmm. Birisi hemze-i vasıldır, birisi hemze-i fasıldır. Fasıl hemzesi dediğimiz zaman mutlaka okurken kendisini mutlaka okuyarak hem yazarsın hem de okursun. Fasılda. Fasılda. He. Fasıl ayrılık demek. Tamam. Bir de vasıl vardır. Vasıl. O da birleştirme, ulama demektir. He, ulama. Bu defa yazarsın ama okumazsın. Okumayı bilirsin. Evet, mesela okumazsın. Çoğu şeyde, mesela Bismillahirrahmanirrahim evet. dediğimiz zaman Allah sözcüğünün başında elif vardır, hemze vardır evet. değil mi? Allah dediğimiz zaman söylüyoruz. Ama bir başka kelimenin arasına tamlama yaptığımız zaman oradaki elifi mesela Bismillah demiyoruz. Bismillah deyip ulama. Oluyor. Aradaki elifi hemzeyi okumadan geçiyoruz Bismillah evet, diye. Okumadan geçiliyor. Tamam. Evet. Bu normaldir. Okumadan okuması normal. Yazıp da okumadan geçmek normaldir. Teknik olarak. Tamam. Ha? Buna vasıl denir. Vasıl. Şimdi. Evet. Gramer kitaplarına bir not düştüler. Hemzeyi vasıllar bazıları çok istimalinden, kesreti istimal denir buna. Çok kullanıldığından dolayı bunu yazmasan da olur. He. Yani nasıl olsa okumuyorsun ya. Yazmaya da gerek yok. Yazmaya da gerek yok da olabilir. Çok kullanıldığından. Halk sürekli Bismillah, Bismillah diyor ya burada Bismillah'ta. Onun için okurken de söylerken de bu kadar çok kullanıldığında burada bir elifin varlığını zaten herkes bilir. Tamam mı? Evet. Herkes bilir. Öyleyse onun için buraya da yazmaya lüzum yok demiş, düşürmüşler. Tamam. Ama bunu Müslümanlar kendi arasında okur, öğrenir, bilir diyelim. Biliyorlar mı? Onu da bilmiyorum. O da şüpheli ya. Kaç kişi biliyor? Ben işte onu da bilmiyorum. Evet. Ama şimdi duydum yani. Bu mübarek kitabı eline almış, inceleyen bir Müslüman olmayan adam düşün. Arapçayı iyice öğrenmiş, Kur'an'ı inceleyecek. Ha. Tamam mı? Güzel. O eline aldığı zaman bu bismi sözcüğünü ismiyle, ismi adına gibi bir şey bulur mu, bulmaz mı? İsmi adına. Bakın, şimdi Arabiyen ifadesi, Kur'an'ın bir özelliği vardır. İltibası, karışıklığı engeller. Evet. O... Kesinlikle bir sözcüğün başka bir anlama gitmesine engel olur. Arabiyen şeysi bu. Tamam. Evet, özelliği. Arap dilinde bu Kur'an'da bu özellik vardır. Evet. Bu şeye baktığımız zaman, buna baktığımız zaman bakın Bismi sözcüğü, BSM sözcüğü herhangi bir anlam ifade etmeyecek bir sözcük olsa, bu mümkün olur diyebiliriz. Eğer BSM ayrı bir anlamı yoksa, değil mi? Olmasa söyleyebiliriz. Güzel. Buna, yani bu iddiayı da, yani kesreti istimale göre, yani çok kullanıma göre yazılmasa da olur uslubuna da olabilir de diyebiliriz. Evet. Denmemesi lazım ama bunu da diyebildiğimizi düşün. Fark etmez. Ama BSM'nin bir anlamı vardır kardeşim, tamam mı? BSM'nin anlamı var. Bir anlamı vardır. BSM gülücük demektir. Hani biz tebessüm diyoruz ya. Gülücük anlamında mı efendim? Gülücük, tebessüm demektir, tamam mı? Gülücük demek. Tebessüm sürekli gülücük saçma demektir. Evet, tebessüm. BSM de bir kere gülme demektir. Tebessüm zaten bunu, oradan geliyor. Bakın şimdi, bunun hareketsiz olduğunu düşünecek olursan, noktasız olduğunu düşünecek olursan, ilk musaflardaki, buradaki bismi sözcüğünü besmi diye okursun, Allah'ın gülücüğü dersin. O anlam çıkar. Rahman, Rahim, Allah'ın gülmesi gülücüğü demek olur. Evet. Buyursunlar çıksınlar içerisinden. Hadi içinden çıkın bakalım. Tabii. Allah'ın gülücüğü olacak şey mi bu? Şimdi öyleyse biz burada defalarca söylüyoruz. Musaf'la ilgili Müslümanların çok işi var kardeşim. Çok iş var Musaf'a. Tamam. Evet. Şimdi gelelim şeye. Bu ayetleri Müddessir suresinin olduğu yerden, Müddessir'in içerisinden getirdiler. Musaf'ın o ayetlerini Musaf'ın başına koydular. Adına da Fatiha açış dediler. Bunun başındaki B harfi vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu biz de Bismillah olarak kabul edelim. İsmiyle birlikte. Hani elif hemzesi olmamasına rağmen. Bunu Bismillah olarak kabul edelim. B harfi cerrini bir şeye bağlayacaksın. Buna bir müteallek lazım deriz. Bir şeye bağlanması Sen lazım. Sen Rahman ve Rahim Allah'ın adına ne yapıyorsun ki? Ne yapıyorsun? Ha, Rahman ve adına ne yapıyorsun? Bak bunu da klasikçiler okuyorum. Veyahut da başlıyorum. Ben başlıyorum diye biliyorlar. Başlıyorum evet. diye şey yapılıyor. Tamam. Başlıyorum fiilini önüne koymazsan B anlamsızdır. Mutlaka B'nin önüne bir şey ekleyeceksin. Ki? Çünkü ya öyle bir şey ki koskoca 600 küsur sayfalık bir kitap edatla başlıyor. Edat o edat mı? Önünde bir şey yok. İlk. Ondan evvel ne kelime geçmiş, ne cümle geçmiş, ne bir şey geçmiş. Olur mu böyle bir şey? Öyleyse şunu bileceğiz, dil bilgisi kurallarına göre. Her zaman için, hiçbir Arapçada edatla, yani şöyle bir düşün, hangisi olursa olsun. Edatla başlamaz. Bir cümle yaz, sen ve diye başla. Olur mu öyle şey? Olmaz. İle diye başla. Bir cümle başı olacak, olmaz. Değil mi? Bilgi Bunun önü bir... olması lazım, tamam mı? Önü olacak. Önü olması lazım. Burada bu yok. Hadi, uydurduk. Bakın hep uydurmadan gidiyoruz şimdi. Maalesef. Bak şimdi uydurmadan geçiyoruz. İftedev dedik, başlıyorum dedik, tamam mı? Veyahut da okuyorum. Dedik mesela. Dedik. Başlıyoruz diye uydurduk. Ki B'ye anlam kazandırabilir. Kazanması için. Rahman ve Rahim Allah'ın adına. Hani başlıyorum dedik. Kim başlıyor? O zaman bir şahıs. Başlayan kim? Bir şahıs. Peygamber. Kim? Şimdi. Peygamber kendisine mi katmış peygamberse, oluyor? Peygamberse. Bu başlayan, Rahman ve Rahim Allah'ın adına başlayan Fatiha'daki İbtedev diye başlayan peygamberse cümle alem çekinmeden diyebilir ki bu Fatiha suresi denen 7 ayeti Muhammed kendisi Kur'an'a ön söz olarak koymuş. Bu anlam çıkacak zaten o zaman. Evet. Bu yani. Bu olur. Ön söz olarak. Tamam. Bakın şimdi yani bu adamların yani başımıza açtığı şeylere gelin. Peki. Bunu olmayabilir. Muhammed demez öyle şey. Peygamber Tabii. demez onu. Öyleyse Allah diyor. Ne diyor Allah? Rahman ve Rahim Allah'ın adına başlıyorum. Olacak şey mi o? O da tuhaf. O da tuhaf değil mi? Çok tuhaf. Makul yani. Değil, makul da değil. Öyleyse, tamam mı? Evet. Öyleyse bu sözcük B yerini bulmalı. Nedir? Ha, yerini bulmalı. Yeri Müddessir'deki feenzir bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah olan Allah adına uyar. Bitti. Bitti. Bak işte o zaman şey tamam. yerini buldu. Mütalakını da buldu, oturdu. Bağlantısı da kuruldu. Hani müstakil bir soruydu. Evet, bunu biz çok yazdık, kitaplarımızda evet. bu senelerdir var. Bu açıdan bizim Diyanet İşleri Başkanlıklarını, İlahiyat Fakültesindeki bu işleri bilen hocalarımızı, sadece kendi bünyemizde Türkiye çapında değil, evet. dünya çapında diğer Müslüman ülkelerle birlikte Çok bu güzel. Konulara eğilmeleri başta Musaf'ın girişinden bu cinayeti, ki bu cinayeti çözmeleri cinayet gerekir. Bu efendim, Bak, resmen bunu cinayet. Çözmeleri gerekir evet, yani. Cinayet. Bunu da burada bahsetmiş olayım. Gerçekten cinayet. Onun için bu zaman içerisinde Kur'an'la ilgili şeyleri, Musaf'la ilgili şeyleri teşhire devam edeceğiz. Sağ olun, çok bunu, teşekkür ederiz. Onu şey yapalım. Enteresan. Evet. Evet. Ve böylece Rahman, Rahim, Allah adına uyar dedi. Adına. Resulullah da dediğim gibi çıkıverdi. Safa tepesine. Bismillahirrahmanirrahim diyerek o ayet grubunu okuyarak toplumu uyardı. Görevini yaptı, bir tebligat. Peki, bu uyarım mesajı neydi? İçinde ne var bu tamam. Mesajın? Şimdi tuhafınıza gider. Demin hani Fatiha suresini işlerlerken bir şeyden bahsettiydim ben. Orada hani içerisini şey yaparlarken Müddessir'de mi efendim? Yok bu şeyde demin bahsederken ha, evet. Ümmül Kur'an demişlerdi Kur'an'ın dediydim. Tümü bak şey tamam şimdi. Aha. Bu 7 ayette Ümmül Kur'an veyahut da tamam. Fatiha dedim hani Fatiha olarak isimlendir. Ümmül Kur'an suresi diye demişlerdi dedim. Bak şimdi. Kitabın anası. Şimdi neden biliyor musun? Şimdi bu surenin içerisinde dikkat edecek olursak iman konusu var. Bir. Amel, kişisel şeyler var. Muamelat, toplumsal işler var. Ahlak var. Peygamber kıssaları var. Uyarma var. Müjde var. Bütün bunların hepsi var. Bunların hepsine işaret edildiğinden dolayı Ümmül Kur'an, Kur'an'ın anası denir. Yani bir yerde bu ayetlerin içerisinde bu uyarı mesajı 7 ayetin içerisinde var ya evet. Kur'an'ın ileride inecek Mekke'de, Medine'deki inecek ayetlerinin mesajlarının hepsinin işareti var. Tafsilatlar ileride gelecek. Hepsi orada ama hepsinin işareti var. İşareti var. Bak hepsinin işareti var. Tevhidinden, şirkinden, şuyundan, buyundan, Hristiyanlığından, Yahudiliğinden, kıssalardan, şuradan, buradan hepsinin şeyi var. Başta da iman olmak üzere. Evet tabii, iman başta. Hepsi bu sure şeyler, 7 ayetin içerisine şey yapılmış. Birincisi, bu ayette neydi? Rahman ve Rahim. Evet, şimdi Rahman bir besmele, burada iki defa geçiyor biliyorsun yani böyle. İki defa. Şimdi iki defa geçiyor. İlk defa geçiyor. İki defa. İki defa. Bismillahirrahmanirrahim ha, orada da geçiyor. Derken Rahman Rahim dedi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim dedi. Rahman ve Rahim iki defa geçiyor. Doğru bak onu dikkatiniz çekmiyor. Gerçekten çok. İki defa geçer. Geçiyor. Öyleyse şimdi burada hamd sözcüğünü tanımıyla da burada şey yapıyoruz. Şimdi hamd. Övgü. Övgü. Demek ama şimdi bunu dilde, yani öz anlamlarıyla ilgili şöyle. Bir nimetin ve güzelliğin kaynağı ve sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmak demek. Evet. Bakın şimdi, nimetin ve güzelliğin kaynağı ve sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmak demektir. Bakın. Bu anlamıyla hamd, verilen bir nimetten yararlanma veya yapılan bir yardımları feraha çıkma karşılığı olmaktan çok, nimeti verenin veya o yardımı yapanın yani yaratıcının sonsuz güç ve kuvvetine, yarattığı nimetlerin çokluğuna, onun Rabliğine duyulan hayranlık sebebiyle dile getirilen bir övgüdür. Bakın yardımı alsın almasın, yardımı görsün görmesin. Ama Cenab-ı Hakk'ın yardım ettiğini, etmekte olduğunu, gücünü, kuvvetini bilerek o gücü över. Över. Yani evet. Bu kaynağı övüyor. Yani bu tutup da birisinden bir şey aldı diye yalakalık yaparak değil. Övgü değil yani. Değil. Tamam mı? Evet. Yalakalık övgüsü değil. Nimetin kaynağını, biliyor. Sahibini, Allah'ı tanıyor her şeyden Allah'ı evvel. Allah'ı tanıdığı tamam için. Tamam. Mi? Şimdi Allah'ı tanıyacak ki. Ki. Ondan sonra bunu böyle yaparsın. Tabii Allah tanımasa, Allah'ı tanımadan bu övgüyü kesinlikle yapamaz. Yapılmaz ki tabii. Şimdi şükür ise bak hamdle şükürü burada farklılaştı. Karıştırıyorlar onu. Birisi evet. Şükür neydi? Karşılık sahip olunan, alınan nimetin karşılığını o nimet cinsinden ödemek demektir. Aynı cinsten ödeyecek, geri ödemesi. Evet. Cenab-ı Hak seni bol rızka boğdu. İse? Tamam. Sen de o sahip olduğun rızıklardan bir bölümünü evet. Cenab-ı Hakk'ın rızıksız kalmış, dara düşmüş kullarına götürmen. Evet. Orada kullanman şükürdür. O karşılığını ödemiş olacak bu şekilde değil mi? Şükrün öz anlamı neydi? Hatırladın mı? Bunu 3 defa verdim. İneğe, tavuğa verilen yemin, deyin karşılığını onun süt olarak yumurta olarak vermesi demek. Geri vermesi. Sözün öz anlamından gelirsek sosyolojik anlamı kolaylaşıyor işte tabii, böyle. Sosyolojik anlamı Hamit ortaya çıkıyor. Hamit de dediğim gibi bu adam bunu yapabilir, şunu yapabilir, bunu yapar, bunu sadece bu yapar. Evet. Bu. Onun için tüm övgüler Allah'a aittir. Evet. Çünkü ötekilerin, yani beşer dediğimiz şeyin, Allah'ın madununun, seviyesizlerin övülmeye değer bir şeyi yok. Yok ki. Bugün evet. Vardır. Yani bir adamı, bir patron, zengin bir adamı översin. İki gün sonra o adam da hani uryan kalır. Evet. Elindeki avucunun her şeyini kaybeder gider. Alacan dalaması. Onu da bir şey kalmaz. Onun övmeye değer bir şey yok. Onun için övülecek. Gerçeksin. Allah. Allah'tır. Öyleyse Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken Allah'ı neyle tanıttı burada? Alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi. Evet. Alemlerin Rabbi. Alemlerin olarak. Rabbi. Bütün alemlerin Rabbi. Evet. Evet. Şimdi Rab, daha önce çok uzun açtık bunu. Bütün şeyle geldiği dilden, kullanıldığı ortamdan. Patron demek. Patron, yönetici Türkçesi. Demek. Tabii. Tamam. Kuralları nedir? Koyan. Kurallarını koyan. Yani sahip olduğu yerlerde kendi kurallarını koyup çalıştırtıran demek. Tabii, İşin patron. Olur. Tabii Cenab-ı Hak alemlerin Rabbidir. Alemlerin Rabbi ne demek? Bak şimdi. Alem sözcüğü, bunun şeyi işaret olan sözcüğünden. İşaret. İşaret. Hani bir zamanda ben bir konuyla ilgili de esas bayrak dikme diye bir şey var. Olmuştu. İşaret koyma. Bayrak dikme. Alem deriz. Hala alemdar deriz. Bayraktar. Tabii alemdar, bayraktar anlamında. Demektir yani bunun doğru. Şeyi. Oradan gelir bunun evet, şeyi. Evet. Alem demek Allah'ın varlığına alamet olan, işaret olan her şey demek. Allah'ın varlığını işaret Allah'ın varlığına her şey. Yani evet. Bugün zerreden küreye kadar her şey Allah'ın varlığının bir göstergesidir. Evet. Değil mi? Evet. Tabii. Tamam. Baktığımız bu alemdir işte. Tabii ki. Onun için hani bazıları bunu yozlaştırdılar. Hani bir saydılar. Hani bu tip şeyler insanla çok hünerlidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin saymışlar. Tamam mı? 18 harfmiş. 18 bin alemin Rabbi. Öyle denir, evet. Şimdi bu çokluktan kinayedir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kendisine ayet olan, alamet olan varlığı, yarattığı varlıkların sayısı ancak sayısızdır. Allah, bizim sayma imkanımıza yoktur. Sahip değil yani. Bizim hafsalaya sığmaz onun sayısı. Öyleyse bunun anlamı şunu diyeceğiz. Tüm varlıkların, bizim bildiğimiz, bizim bilmediğimiz, tabii, başka evrenler, şunlar, bunlar veyahut da hani henüz nasıl diyeyim, enerjik düzeydeki enerji. Varlıklar, bizim yine göremediğimiz hani mikro varlıklar mikro. Gibi şeylerin hepsinin düzenini koyan, onları yöneten, onların patronu olan Allah'a aittir. Allah'a aittir, evet. Övgüler buna aittir. Onun için siz bugün 3 günlüğüne, 5 günlüğüne ağalık, paşalık yapan adamları, raflık yapanları, ilahlık yapan adamları övmenize değmez. Evet. Şimdi bak işte burada bu mesaj hani verildi. Resulullah topluma elhamdülillahi rabbil alem dediği zaman var ya ama o gün için Mekke'deki sahte tanrılar vardı ya raflık evet. Taslayan, kerimlik taslayan herifler var ya onlara günde kapısında bilmem kaç tane kişi sen ağasın tabii. Sen paşasın diyorlardı. Değil mi? Tarih tekerrür ediyor. Bugün de işte belirli varlıklı kimselere, belirli otorite kimselere ağasın, paşasın metiyeleri durmadan düzülüyor. Yapılıyor. Tamam mı? Evet, evet. Şimdi Cenab-ı Hak ta orada ilk buna dikkat çekmişti. Evet. İnsan bu hani bir adamı ne olur? İşte översin bir şeyler yaptığın zaman şımarır. Tamam mı? Şımarır tabii ki. Evet. Onun sapmasına vesile olursun. Tabii şımarır ve oradan şımarır, da azar tamam da bir şey. Evet. Şey yapar. Kendisi bir şey sanır. Tamam hani bir şey var. Bunun tersi olur. Hani bir adama 40 gün deli dersen deli olur. Ona da 40 gün bilmem ne dersen o kendini hakikaten paşamışsın dersen o da kendisini sanır. Öyle sanmaya başlar yani. Öyle oluyor insan psikolojisi. Tamam. Yani o da böyle. Kendisini ne derler fasulyeyi bir nimetten saymaya başlayabilir yani. Çok tamam. Güzel. Onun için övgü sadece Allah'adır. Sadece Allah'adır. Evet. Başkası ölemez. Başkasının ölmesi evet. Layık değildir. Doğru. Başkası ölür. Çok güzel. Onun için bunu da burada belirtmiş olalım. Allah razı olsun. Şimdi geldik Allah'ı tanıma, Rabbini tanımaya. Rahman ve Rahim. Evet. 5 dakikamız var. Ona göre Rahman kelimesini şimdi Rahman yapalım. Ve Rahim sözcüklerini tabii bununla ilgili çok açıklamalarımız olması gerekiyor. Evet. Şimdi Rahman sözcüğü her ikisi de Allah'ın Esma-ı Hüsna'sındadır. Evet. Allah nedir? Er-Rahman'dır. Değil Er-Rahman, mi? Evet. Kur'an'a göre Er-Rahim'dir. Tabii. Öyle. Şimdi bunun ikisinin arasında genellikle anlam olarak her ikisi de mübalağa, abartı kalıbıdır. Yani sıradan merhametli, sıradan rahmet demiyoruz yani. Çok çok merhametli. Özelliği var. Özelliği evet. Böyle kalıp olarak bu anlamı ifade eder. Türkçe'de böyle hani mübalağa kalıplı sözcüğümüz yok bizim. Tam tercümesi. Başka şeylerle olmuyor. Bunu ifade ediyoruz. Şimdi bunun her ikisi de rahmet kökünden gelmiş. Rahman da Rahim de değil mi? İkisi de aynı kökten. Aynı kökten ama geliyor. Ama şimdi Rahman sözcüğüyle ilgili acizane bizim bazı tespitlerimiz de var. Buyurun. Şimdi Kur'an'ın bir yerinde bir şeyde müşriklerin Resulullah sürekli Allah'la ilgili Rahman Allah, Rahman evet. Rahman diye şey yapınca bu Rahman da kimdir, necidir diye bir soruları var. Soruyorlar. Rahman Rahman diyorsun, nedir bu Rahman? Nedir bu diye bir sorusu var. Şimdi bunu soranlar Arap olduğuna göre Rahman sözcüğüyle ilgili belki adamların bir bilgi eksikliği var. Yani Rahman sözcüğü Arapçaya evet. Başka bir dillerden mesela Sanskritçeden bu Hint civarı doğu dilleri var ya uzak doğu dilleri onlardan da gelmiş olabilir. Araza, düşünce şimdi, bu. Bu evet. Bir düşünce. Tamam. Ben burada bunu da şey yapıyorum. Güzel. Şimdi bunu derken şöyle hani İbrahim sözcüğüyle de ilgili İbrahim, aynı şeyler var. Adı da var. İbrahim peygamber hani Arap coğrafyasında doğup Arap olarak büyümüş şey değil yani. Tabii. İbrahim peygamberin de oralardan gelme, İbrahim sözcüğüne uygun yine Sanskritçe'de bu Doğu Hint dillerinde benzeyen sözcükler var. İbrahim peygamber ta oralardan gelmek suretiyle yani uzak doğudan gelmek suretiyle Orta Doğu'da Mısır'da, Afrika'da, Arap coğrafyasında hani oralarda gezmiş, yürümüş, hizmet etmiş de olabilir. Olabilir. İbrahim sözcüğüyle ilgili de aynı şeyler. Hani Abraham. Abraham. Bunun İbrahimleşmesi, değil mi? Evet. Veyahut da biz bunu İbrahim'i Ebun Rahim gibi şey yapacağız ama yani merhametli baba gibi olabilecek ama İbrahim'le Ebun Rahim'in yazılışı aynı değil. İbrahim H harfiyle yazılı. Bizim Ebun Rahim yani şefkatli baba diyebileceğimiz, merhametli baba diyebileceğimiz H harfiyle. Farklı. Ama böyle bir şey var. Telaffuz farklılıkları falan, yazım farklılıkları falan da söz konusu. Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi burada bu sözcükleri en kısa olarak biz rahmet sözcüğünden. Rahmet kalıbıyla. Rahmet sözcüğünün öz anlamı karşılıksız olarak hak etmediğin halde sana yapılan iyilik demek. Böyleyse bu iki sıfatı da bakın bu iki sıfatı da bir araya getirdiğimiz zaman Allah'ın bu ismini şey yaptığımız zaman Allah hak etmediğimiz halde hak etmediğimiz halde tamam mı? Çok önemli. Layık olmadığımız halde evet. Bak bize çok çok merhamet ediyor, bizi acıyor, bağışlıyor, rahmet ediyor demek. Evet. Şimdi bak bunun şeyi bu. Bunun argoda çok güzel bir ifadesi var da o yanlış burada şeye sebep olabiliyor. Onu en güzel de rahmet sözcüğünü o ifade ediyor. Argo bir sözcük ifade ediyor. Bunu herkes belki de benden daha önce duyanlar oldu. Onlar kendi aralarında şey yapsınlar. Bu iki sözcüğün bir ayrımı daha söz konusu olacak. Bu ayrım şu. Genellikle Kur'an'da bakıldığı zaman Rahman sözcüğünün dünyada mümin demeden, kafir demeden, münafık demeden hepsine merhamet eden. Hiç kafir ayrımı yapmıyor. Ayrımı yapmıyor. Evet. Rızkını da veriyor, hayatını da veriyor, hayat hakkı tanıyor. Her şeyini serbest etmiş. Bu Rahman. Evet. Buna rahmanet dünya. Ey dünyanın Rahmanı. Dünyanın. Rahmanı. Evet. Şimdi veya rahim el ahire, ahiretinde rahim, ahirette ise merhamet sıfatını sadece mümin kullarına. Orada ayrıca. Bak kafirlere orada merhameti yok Cenab-ı Hakk'ın. Rahman sıfatı dünyada ayrı rahim yok. Sıfatı ahirette. Evet. Ha. Onun için rahim el ahire, ahiretinde rahimi. Orada rahim. Böyle bir ayrımla yapabiliyoruz. Ama bu rahmetler, bu merhametler Nasıl tecelli ediyor? O zaman onu diğer programda, diğer programda süremiz buradan bitti. Devam edelim inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Oldu. Teşekkür eder, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.